کہ باپ بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک چچا نے کر کے دکھایا. ساری دنیا کی دشمنی سر پر لے لی ابو طالب نے, اور عمر بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہا, پوری رشتہ داریاں چھوڑ دی, پوری دوستیاں چھوڑ دی, اپنے بزنس کا بیڑا غرق کروایا, لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ڈائریکٹلی اس کو دعوت نہیں دی تھی, ویسے اس کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا رہتا. لیکن جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا, بیمار پڑا تھا, حضرت علی آ گیا, اس نے کہا اللہ کے نبی میرے والد اور آپ کے چچا وہ حالت نزا میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے تشریف لے آئے, قریب بیٹھ گئے, پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ چچا جان ایک بار تو میرے کان میں کہہ دیجئے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تاکہ قیامت کے دن میں پلی لے سکوں کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا. تو اگر آپ نے یہ بیس بنا دیا تو پھر میں پلی لے سکوں گا, لیکن یہ بیس بنانا اور بنیاد بنانا ضروری ہے. ابو طالب نے اس طرح آنکھیں کھول دی. یہ بڑے اچھے شاعر تھے, اس کا دیوان ہے شعر و شاعری کا, بڑے ادیب آدمی تھے. تو اس نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارَ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ لَا تُصِبْكَ غُضَاضَةٌ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا. یہ بہت اعلیٰ پائے کے شاگرد تھے. اس نے کہا کہ محمد مجھے پتا ہے کہ ہم جو لگے ہوئے ہیں اپنے کلچر کے پیچھے, بتوں کی عبادت کے پیچھے, دیٹ از نتنگ, یہ کچھ بھی نہیں, باپ دادا کی دین ہے, ان کا دین تو توڑا ہے, ان کا دین ہے, تو بس اس دین کو نبھا رہے ہیں اور اسی کو فالو کر رہے ہیں, اور اس لیے کلمہ نہیں کہہ سکتا, آپ کا دین سچا ہے, لیکن میں کلمہ اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ قیامت کے دن ابو جال اور اس قسم کے لوگ یہ مجھے کمزور نہ سمجھے کہ یہ عذاب کے ڈر سے مسلمان ہو گیا تھا. اور اس نے کہا کہ پھر بھی اگر اللہ نے چاہا اور مجھے عمر اور زندگی مل گئی تو آپ کا جو سپورٹ کر رہا تھا اسی طرح کرتا رہوں گا. فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ لَا تُصِبْكَ غُضَاضَةٌ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا, کہ جب تک مجھے آپ زمین کی تہ میں نہیں ڈال چکے, جب تک زندہ رہوں گا تو آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے تھے, لیکن اللہ کریم نے بتا دیا کہ میرا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کا فیصلہ کبھی چینج اور تبدیل نہیں ہوتا. تو اب جو اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے تو اس ایمان کے تقاضے ہیں. حضور کے پاس ایک ڈیلیگیشن آ گیا, ایک وفد آ گیا, انہوں نے کہا جی آپ کی دعوت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دعوت تو بڑی سیدھی سادھی ہے. انہوں نے کہا تو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اس نے کہا میں ان کا کیا بگاڑ سکتا ہوں جو وہ مخالفت کر رہے ہیں, میں نے تو کبھی کسی کو بری بات نہیں کہی, میں نے تو کبھی کسی کو گزن نہیں پہنچایا. انہوں نے کہا جو میری مخالفت کر رہے ہیں آج تک ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, یعنی پریکٹیکلی تو ان کا اعتماد میرے اوپر اتنا ہے کہ وہ اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں, لیکن یہ بات سے پتہ نہیں ان کو کیا چڑھ ہے. تو انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بڑی سیدھی سے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا اس کے علاوہ؟ اس نے کہا اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ نمازیں پڑھا کرو, زکوٰۃ دیا کرو, روزے رکھا کرو, فلاں فلاں فلاں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم یہ مشن قبول کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کلمہ پڑھوایا. اب وہ سیدھے سادھے لوگ تھے بدون, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ خوش ہو گئے ہم سے. حضور نے فرمایا اللہ بھی خوش ہو گیا ہے آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا. اب وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہم شامل ہو گئے, تو لیڈر صاحب کو خوشی ہو گئی ہوگی کہ ہم دھرنے میں آ گئے ہیں بیٹھے ہیں. تو اینی ہاؤ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ آپ کو اللہ نے, انہوں نے کہا نہیں جی آپ خوش ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ احسان کیا. تو اللہ کریم نے جبریل کو بھجوایا کہ انہیں کہہ دیں کہ پہلے ہی دن سے, کیونکہ ابھی تو ہم تو مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں, یہ دین کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے مصلحت سے بیڑا غرق ہوتا ہے, کیونکہ میں آپ کا امام بن جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کل نہیں پرسوں ان کو بتا دوں گا, پھر دھیرے دھیرے ٹائم دیتا رہتا ہوں, وہ چیز جڑ پکڑ لیتی ہے, پھر میں اس قابل نہیں رہتا کہ اس برائی کو برائی کہوں. تو اس طرح یہ دین میں برائیاں آتی رہتی ہیں, کیونکہ مجھے فکر رہتی ہے اپنی امامت کی کہ وہ جو 1500 ڈالر مل رہے ہیں اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. صحیح, تو کیوں لوگوں کو ناراض کیا جائے؟ بھائی آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں, آپ محمد کو ناراض کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو, دین کی بات ڈن کے کی چور فرام ڈے ون کہا کرو کہ یہ ناجائز ہے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کہیں دینی ذمہ داری لے لی تو پہلے دن سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دو. صحیح, اور وہ خوش قسمتی ہے بدقسمتی ہے کہ شیخ القرآن کی بات کو اپنے پلوں سے باندھ لیا ہے تو بس جہاں بھی جاتے ہیں پہلے دن سے کہہ رہتے ہیں یہ ناجائز ہے. صحیح, یہ ناجائز ہے, یہ نہیں کرنا, یہ بدعت ہے, یہ شرکیات ہیں, یہ رسم ہے, یہ رواج ہے, دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اینی ہاؤ, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے کہ پہلا دن ہے, ان کی بنیاد کو صحیح کر دو آج سے. اگر یہ بنیاد ٹیڑھا ہو گیا تو دیوار ٹیڑھا رہے گا اور پوری بلڈنگ پر گر جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ان کو بتا دو کہ آپ کا نہ میرے پر کوئی احسان ہے اور نہ اللہ پہ کوئی احسان ہے, بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے جو آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ انہیں کہہ دیں واضح طور پر کہ میرے اوپر یہ احسان نہ کیا کرو کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں, آپ کا ساتھ دے چکے ہیں. بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان, اور ایسا بھی نہیں فرمایا کہ بل اللہ من علیکم. یہ عربی لغت میں من, ہم اس کو کہتے ہیں فعل ماضی, اور یمن اس کو کہتے ہیں فعل مضارے. فعل ماضی کا تعلق ہی گزرے زمانے سے ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے جو آپ ایمان لائے ہیں. میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ احسان کرتا رہوں گا جو آپ ایمان لائے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندے کو ایمان مل جائے تو مستقبل میں احسانات ہی ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کا منظور نظر بن جاتا ہے جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے. تو اینی ہاؤ, اللہ کریم نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے جو دو آیتیں میں نے پڑھ لی ہیں سورہ الزمر میں, کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کبھی طاغوت کو نہیں فالو کرتے. اب طاغوت کیا ہے؟ تو اگر ہم قرآن و سنت کی سٹڈی کریں تو لفظ طاغوت یہ اللہ کریم تین چیزوں کے لیے بولا کرتا ہے قرآن کریم میں, کیونکہ طاغوت کا لفظ معنی ہم کہتے ہیں عربی گرامر میں کہ یہ فعلوت کا صیغہ ہے یا فاعول کا صیغہ ہے. تو اگر فعلوت کا ہو یا فاعول کا ہو, الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله اولئك هم اولو الالباب, صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم اور نہایت ہی قابل احترام بھائی اور بزرگوں, بھائی عزیز الرحمان صاحب اور آفس صاحب کے پاس آنا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ایک جماعت بھی آئی ہے لندن سے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے حضرات ہیں, ان سے ملاقات ہو تو یہ بڑی سعادت ہے, اور آپ سب اہل اللہ ہیں ان اے سینس کہ اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے نمبر ایک, اور اللہ نے آپ کو عمل سے نوازا ہے کہ آپ یہاں کی مصروف زندگی میں نماز با جماعت کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اس پرفتن دور میں کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے وہ اس کو لائٹ اور ہلکا نہ لیں. لا تحقرن من الحسنات شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال عليه الصلاه والسلام, حضور علیہ الصلاه والسلام فرماتے ہیں کہ نیکی نیکی ہے, چاہے والیوم اور ویٹ کے اعتبار سے وہ چوٹی ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ اس کو لائٹ نہ لے لیں. ایون تو اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی کو سمائل دے دیا, ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نیکی, اس کو بھی آپ ہلکا نہ لیں. اور جب آپ کسی بھی نیک عمل کے لیے اپنے آپ کو یہ احساس دلائے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ احسان کیا, یہ ہے شکر گزاری کا ایک انداز. اور قرآن کریم نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر آپ نے شکر گزاری کی لازیدنکم میں اضافہ کروں گا آپ کے لیے, اور اگر آپ نے کفران نعمت کیا تو اللہ کے رحمت کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ عذاب کی بات نہیں کر رہا, ورنہ کانٹیکسٹ اور اسلوب سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, پھر وہ اسی نیریشن میں بات کرتے ولئن کفرتم لاعذبنکم, کہ اگر آپ نے کفران نعمت کی تو میں نے آپ کو عذاب دینا ہے. کیونکہ ایک مسلمان چاہے جتنا بھی گناہگار ہو, یہ سرٹن نہیں کہ اس کو عذاب خامخواہ دیا جائے گا, یہ تو اللہ کریم کی کرم اور مہربانی کا تقاضا ہے. تو اس لیے فرمایا ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, یعنی انڈائریکٹ نیریشن اپنایا اور اڈاپٹ کر دیا کہ اگر آپ نے کفران نعمت کی تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت, یہ نہیں فرمایا کہ میں خامخواہ آپ کو عذاب دوں گا. اب شکر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے جنات کو بھی مسخر کیا تھا, یعملون لہ, حضرت سلیمان کو جنات کو بھی مسخر کیا تھا, یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات, اسی کے چاہت کے مطابق وہ جنات اس کے لیے کام کیا کرتے تھے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب, وہ اس سے آرچز بناتے تھے یا آرچ ٹائپ بڑے بڑے بلڈنگ بنایا کرتے تھے. وہ تماثیل, یہ تمثال کی جمع ہے, اور لفظ تمثال عربی لغت میں یہ اس کو ہم کہتے ہیں کامن ورڈ یا لفظ مشترک, یعنی وہ لفظ جس کے ایک سے زیادہ معنی اور مفاہیم ہوا کرتے ہیں. انگریزی میں اس کو کامن ورڈ کہتے ہیں, عربی میں اس کو لفظ مشترک کہتے ہیں. تو تماثیل ہے تمثال کی جمع, اور تمثال کا معنی ہے تصویر اور پکچر, اور یہ پکچر سابقہ امتوں میں یہ حرمت قطعی نہیں تھی اس کی, تو اس کے لیے تصاویر بناتے تھے. یا پھر جس طرح انجینئرز یا آرکیٹیکٹ وہ آرکیٹیکچر ڈائیگرام بناتے ہیں, تو گویا بلڈنگ سے پہلے وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلڈنگ کا سٹرکچر اور ماڈل پیش کرتے, وہ اپرو کرتے تو پھر وہ کام پہ لگ جاتے. اور ایک تیسرا معنی کہ تمثال اور مثال, یہ بیڈ کو کہتے ہیں, بستر کو کہتے ہیں, چارپائی کو کہتے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت میں ہے نظر تو عن المثال, میں چارپائی سے اتر آئی, تو وہ اس کے لیے بڑے بڑے بیڈ بناتے تھے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب, اور بڑے بڑے تال بناتے تھے کانے کی خاطر, و قدور الراسیات, بڑے بڑے دیگ بناتے تھے. آپ کو مولوی صاحب بتا سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیری صاحب کی قبر مبارک کے پاس کوئی دیگ ہے, پتہ نہیں کتنے من اس میں. صحیح ہے, تو میز کہ یہ بڑے دیگ کا تصور پرانے زمانے سے آیا ہے, تو بڑے بڑے دیگ بناتے تھے. اور اللہ کریم نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, اب یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ او آل داؤد شکر ادا کرو, بلکہ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, شکر کا عمل کیا کرو. تو پتہ لگ گیا کہ شکر ادا کرنا, یہ تو جس طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے, شکر ہے اللہ تمہارا اچھی بات ہے, لیکن اصل میں شکر کے تقاضے کچھ اور ہیں. ہم نے اس کی ڈیفینیشن کروا دی اپنے ساتھیوں کے سامنے کہ هو العمل وفق عطاء اللہ, کہ اللہ نے جس نعمت سے نوازا ہے اسی نعمت کے اساس پہ عملی صورت کیا کچھ ہو سکتی ہے. اللہ کریم نے آپ کو صحت سے نوازا ہے, بہت بڑی نعمت ہے, تو آپ بدن اعتبار سے اللہ کی دین کے لیے کیا کرتے ہیں. اللہ نے مال, علیک بالیاس, عما فی ایدی الناس. دوسری بات فرمائی وَإِيَّاكَ وَالطَّمْعَ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاسِرٌ. آپ گریڈی نہ بنیں, لالچ کو کاٹ دیں, فَإِنَّهُ فَقْرٌ, ورنہ یہ ایسا بھوک ہے, یہ ایسی فقر و خواری ہے, یہ ایسا فاقہ ہے کہ آپ دامن نہ چھوڑا سکو گے, بلینئر بن کے بھی آپ بھوکے رہیں گے. اور فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْأَمْرُ الَّذِي يُعْتَذَرُ مِنْهُ, جب کوئی بات کرنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے بات کرو, سوچ سمجھ کے کام کرو تاکہ بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ پڑے, تاکہ آپ کو ساری نہ کہنا پڑے بس وہ بدو اٹھ گیا اس نے کہا دیٹس انف فار می. اس سے زندگی بنتی ہے, صحیح. اس کا معنی یہ کہ ان بدوؤں میں بھی بات سمجھنے کی ہوس تھی, ان کا تقاضا تھا کہ بات میرے سمجھ میں, یہ نہیں تھا کہ بس میں بیان سن لوں, بیان سننا نہیں, مجھے بات کی سمجھ آ جائے. ایک بدو آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی تقاضا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کو وہاں لے جائے, اس کو کچھ قرآن سنائے, عربی تو ان کی زبان تھی, قرآن ان کی لسان میں اور اس لغت میں, نازل ولو نزلنا علی بعض العالمین فقرأه علیہم ما کانوا بہ مومنین. میں کبھی کبھار عربوں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم اعجمیوں کا یہ کمال ہے کہ عربی پیغمبر آئے اور عربی میں قرآن نازل ہوا, صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجمی تھے, عرب تھے, عرب تھے, قرآن عجمی میں نازل ہوا, ہندی میں نازل ہوا یا اردو میں, صحیح. اب وہ غالباً میر درد نے یا میر تقی میر نے کہا کہ اپنے محبوب کی رضات خدا کو مطلوب, وہ اردو سے اتنا متاثر کہ اپنے محبوب کی رضات خدا کو مطلوب ورنہ قرآن اترتا بزبان اردو. وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا مقصود تھا, ورنہ اردو ایسی اچھی زبان ہے کہ قرآن بھی زبان اردو میں نازل ہوتا. تو شاعر تو کچھ کہتے ہیں. اینی ہاؤ, تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے عجمی تھے, اور قرآن کریم عربی میں نازل ہوئی ہے عربی میں. تو میں عربوں کے ساتھ کبھی کبھار مزاق کرتا ہوں کہ ہم عجمی بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کیسے, میں نے کہا دیکھیے پیغمبر بھی عربی قرآن بھی عربی, ہم ایمان لے آئے ہیں الحمد للہ, ہم اس پہ خوش ہیں, صحیح. اور میں نے کہا کہ آپ کے متعلق تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَجَمِينَ, اگر ہم نے یہ قرآن کسی عجمی پیغمبر پر نازل کرواتا, فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ, اور پراپرلی پراپر تجوید کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھ سامنے پڑھ بھی لیتا, فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ, عربوں کے ساتھ پڑھ بھی لیتا, مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ, آپ لوگ بالکل اس پہ ایمان نہ لے آتے کیونکہ وہ عجمی تھا. اور میں نے کہا عجمی آج تک آپ کی نظروں میں انسان نہیں بنے. وہ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم یہ استقبال کو دیتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو قابل احترام بھائیو بزرگو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہ بدو عربی تھا, حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا اس کو قرآن سنائے, وہ اس کو لے گیا وہاں دیوار کے پاس بٹھا کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مفعول مطلق یہ کبھی مضاف نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ اللہ کریم نے مضاف کروا دیا ہے اور زلزالها, اور ہاں کا جو ضمیر ہے وہ بھی راجع زلزال کی طرح, صحیح. تو وہ کہتے ہیں تکرار فائدہ کرتے ہیں کہ گویا مفعول مطلق اللہ کریم نے دو بار ذکر کیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها زلزالا, ملٹی پلائی کر دیا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا اس کی مکمل ہلانے سے ٹو دی ایکسٹینٹ وہ باہر نکل جائے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کا کے لوگوں کو مسلمان بنا دیا, اور بدقسمتی سے ہم حلوے کا کے لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس چیز سے ذرا احتیاط کیا کرو. قابل احترام بھائی اور بزرگوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اللہ کریم فرماتے ہیں فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. وہی ذکر و فکر والی بات جو ہم جماعت کے اندر کرتے ہیں, ذکر و فکر. تو اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں ذکر و فکر کے ایک ساتھ ذکر کر دیا. میں ذرا تشریح کر دوں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں فی خلق السماوات, خلق نشانیاں ہیں, ابو الالباب کون ہے یہ ایک مسئلہ ہے, بس اس ایک مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو ہے عقل, عقل ان را شیپ دیٹ ہیز بین گیون ٹو ایچ اینڈ ایوری سنگل انڈیویجول اف ہی از ناٹ لونیٹک. اگر کوئی آدمی پاگل نہیں, صحیح, تو عقل کا لیول کچھ کم زیادہ ہوتا ہے, لیکن عقل اللہ کریم ہر انسان کو دے دیتا ہے. صحیح. اس لیے کہ اس مخلوق کو ہی اللہ نے انٹیلیجنٹ پیدا کر لیا ہے. میں کل پرسوں